kb. Onnan jöttem, de az nem az a vadászlás, amiben én voltam. Na várjunk, az enyémnek nem volt teteje. Igen, ott az, amiben én voltam. Pont nem lehetett rálátni erre. Úgy néz kint a műborostyán, olyan jól néz ki. Valószínűleg mindjárt valaki kioktat, hogy ez nem is borostyán. Fullos eredeti. Ez sokkal magasabb. Sokkal epikebb. Olyanok ezek a vadászlesek, mint az élet. Mindig van, aki jobban tetszik. Ez itt egy fancy étterem, az előző egy romkocsma volt. De kirakás se rossz. Jó van. Ez nagy hiányosság itthon. Kéne egy YouTube csatornát csinálnom, ami vadászles review-kat csinál. Szóval az összes vadászlest megnézem Magyarországon. Mindenhol ott töltök pár órát, és megcsinálom a review-t, és pontozom őket. Szerintem az egy, én esküszöm még, hogy én nézném azt a csatornát, lenne benne valami chill-es, valami megnyugtató. Még akkor is, hogyha annyira nem érdekel, de ilyen természeti árós vadászház review. Meg fogom csinálni, nem fogom csinálni, de meg fogom, nem fogom, de meg kéne, meg fogom, nem fogom. Vadászház review, tessék, első rész. Most találtam ezt a vadászházat. Tető, az mindenképp pluszpont. Lehet veled dőlni. Ez ritka, szóval ez egy luxus kellék. Több helyre is lehet rakni az innivalót, vagy a távcsövet. Itt is, itt is. Vannak szögek, hogy felakaszd a dolgokat, ez nagyon jó. A környezet kellemes, messze kilátni, az mindenképp pluszpont, de csak egy irányba. Hát igen, az előzőnek bár teteje sem volt, meg mindjárt szétesett, de ott legalább két irányba minimum ki lehetett látni, ez korlátozott, viszont az az egy irány az eléggé. Fullos fölfele megy, szóval messze el tudsz látni, és nagyon jól, tehát bármi megjelenik, azt nagyon jól el tudod kapni, vagy lelőni, nem tudom, mit csináljuk a vadászok. Darásfészket nem látok, pókokat sem. Viszont ez nagyon tetszik, ez a gyakorlatilag egy korlát. Az egész egy fából van, kirbe-gurba, de ad neki egy hangulatot. Tetszik, hogy fák között kell lemászni, egy kicsit ilyen szedett-vedettnek tűnik, mindenféle fából van összerakva, de ez egy ilyen 10-ből 7-es. Én azt mondom, ez egy 10-ből 7. Ez volt Magyarország első vadászház review-ja. Iratkozzatok fel a továbbiakért. 10-ből 7. Szigorú, de igazságos. Rájöttem, hogy következetesen vadászháznak hívtam a vadászleseket, de hát mit tehet az ember? Mire ezt felmondom, már 10 kijavítottak a kommentekben. Ez van. Ma kiváló ebéd van, kiváló ebéd. Órákat dolgoztam ezen a spárga krémlevesen. Különleges. Különlegesség. Na, kóstoljuk meg. Kiváló. Ha ettél már finom spárga krémlevest, akkor az hasonló. Gyertek, vitaminok. Kicsit forró még. Jól tartja a hőt. Addig előkészítem a másodikat. Sütök, főzök. Spárga amúgy kiváló zöldség. Miért furcsa a zöldségnek? Mert ez zöldség pedig. Mindenkinek ajánlom, csak megvan a szezonja. És azon kívül nagyon drága. De ha szezonja van, vásároljatok be, rengeteg finom dolgot lehet belőle csinálni. Még ügyesebben is, mint én, pedig az a spárga leves, ez tehetsége, mélykös bizonyítéka. Lassan úgyis jön a spárga szezon, nem? Mikor van spárga szezon? Babos tonhal saláta, finom kenyérrel, és körözöttel. Mert most láttam, hogy a körözött 50%-osan le volt értékelve, amikor megvettem, azért, mert másodikán lejár. És most, hogy már negyedike van, gondoltam, akkor ideje megenni. Na! Áprilisban jön a spárga, tavasszal. Ahogy itt nézem, van egy jó kis táblázat, hogy milyen növény, zöldségnek, meg gyümölcsnek mikor van a szezonja. Szóval készüljetek föl. Nem sokára itt van. Kiváló! Vajon, hogyha nem videóznék, akkor mikor szólalnék meg először? Eltennék napok úgy, hogy nem beszéltem? Te megszólaltál már ma? Ezek az epizódok nem feltétlenül arra vannak, hogy a háttérbe menjenek, mert vizuális, inkább vlogok, mint a szokásos podcastjaim. Próbálok vizualitást is belevinni. Már nem mindig sikerül, de sokszínű vizuális, mint egy átlagos fókuszcsoport rész. Tehát, hogy pont ez a zavaró. És emiatt nem nézzük meg. Én háttérbe akarom nézni. Mi ez a művészkedés? Nem ezért követtem be a fókuszcsoportot. Már nem az, mint régen. Nem ám. Remélem is. Nem olyan büdös proliknak jár tartalmat, mint te vagy én. Nem. Próbál. Ja, elhitetni. Ugye lehet így proliskodni úgyis, hogy valami más jön ki belőle, de aztán mindig rájövök, hogy nem. És vissza fogok térni az eredetihez. Egy proli maradjon meg prolinak. Mind zabálok, és közben pofázok, úgyhogy ez szerintem sikerült is. Tekit meg akarnám őrinteni, de azt kell csinálni, hogy villa és tányér. Kész, vége van. Vége van a gyereknek. Nem is értem. Volt, hogy jöttem, és megcsusszant a villám, és így majd meghalt. És mondom, mi bajod van? De hát vannak, akik nem szeretik ezt a hangot. Már hétfő óta nem néztem rá az internetre. Hétfőn se nagyon. De akkor még nap elején valamit ránéztem, de így tüzetesen nem néztem át. Szóval mondjuk, hogy hétfő óta nem nagyon néztem rá a netre, már péntek van. Vajon mi történhetett az interneten? Majd mindjárt elképzelem, és kitalálom. Fel kell pörögni. Ja. Jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a Fókuszcsoport esti híradója. Jöttem elmesélni, mi történt az interneten, amíg nem voltam az interneten, legalábbis szerintem. Puzsér vagy a Zsolti biztos valakinek megmondta magáét, az, az, a szinte biztos. Nem számítottatok rá, hogy kit interjúztatott meg a Partizán. Ki gondolta volna? De hát megcsinálta, Kulcsár Edinás, balhé az tovább dagad, és újabb fejezeté vannak, újabb celebek szálltak be, akiket zavart, hogy épp nem róluk beszélnek. Sajnos megint el kellett búcsúznunk egy celebünktől. Nem is tudom már mit mondott Márki-Zay 2012-ben, előkerült egy felvétel, amiben valami olyan dolgokat mond, ami hát így kiragadva kontextusából és jól félremagyarázva tényleg elég necces. De az biztos, hogy a Megafon nem állt meg, nyomatják, öntik bele a 10 milliókat, és Márki-Zay és Gyurcsány, és amúgy is Gyurcsány. Meg mondhatnánk egyéb dolgokat, de mindegy, mert minden ugyanoda vezet ki, Gyurcsány. A TikTok még mindig nagyon megy, újabb TikTok sztárt avatunk, újabb TikTok trendet, de hát ezt nem is lehet követni, mert napi szinten ez megy. Ha tippelnem kéne, akkor ha én nem vagyok, hogy youtuberek közt balhét szítsak, akkor van más, aki ezt megcsinálja helyettem, és kitölti az űrt, úgyhogy valami youtuber balhéma megint van, valaki szíd megint valakit, de ne, semmi baj, majd a cringebaitben megbeszélik. Valaki megint ledobta a ruháit Instagramon, és ez még valakinek még mindig újdonság, valakiről kiderült valamilyen bocsánatot kellett kérnie. Most a horoszkópok is azt mondják, hogy a jövő heted az fantasztikus lesz. Ez a hét, hát ez olyan volt, amilyen. Instagramon is remek képek kerültek ki, nyaraltak az emberek, edzettek az emberek, kajáltak az emberek. Egyszerűen hihetetlen, mik történnek, amíg nem vagyok ott. Én el se hiszem, hogy mikről maradok le. Egyes emberek még elmentek nyaralni, és kajáltak is. És még edzettek is mellé, és korán keltek, és sokkal korábban, mint te, és ezért sokkal jobb az életük, mert sokkal produktívabbak, amíg te otthon lustálkodsz. Nem baj, legalább bűntudatom van, meg az is baj, hogy nem úgy nézek ki. Hát izmosabb se lettem, pedig elterveztem idén, hogy tényleg edzeni fogok. Nem sikerült még. Azt is terveztem, hogy itt majd amúgy minden reggel futok, meg finom ebédeket főzök, aztán alig tudok kikelni az ágyból, mert mi a francért kerjek ki? Egyedül vagyok. Senki nem kér számon semmiért. Itt vagyok egyedül. Mi a faszért kerjek ki az ágyból? Kérdés. De aztán csak kikelek. Ja. Nem tudom, Tinderen mik történtek a héten, valószínűleg egy csomó embert jobbra húztál, bár lehet, hogy már rég letörölted a Tindert, mert már menők Instagramon csajoznak, pasiznak, de hát, hogy igazán senki nem keltette fel az érdeklődésed, van egy ilyen tippem. Van egy-kettő, akivel jó lenne kurni, de azért jó lenne, hogyha nem néznének kurvának az emberek, nem? Szóval meg kell húzni egy határt, inkább maszturbálok egyet, mint hogy bárki ítélkezzen, aki amúgy kiítélkezne, max a barátaim, akik ugyanúgy szeretnének kurni, de mindegy. Legalább két ember, aki szívesen kurna egyet, nem kur, hanem mind a kettő otthon maszturbál, remélhetőleg nem szokik rá a pornóra, ki tudja. Mindegy, legalább a keresztény elkölcs az meg lett tartva. A munkahelyed, kicsit kurva unalmas már ez a home office, bejárni is kurva unalmas, BKV-n lenni meg kifejezetten időelbaszás, főleg úgy, hogy láthatóan nem értékelik a munkádat, másokat sokkal jobban értékelnek, és kilátásban sincs az, amit szeretnél. Nem elgondolkozol, hogy tényleg itt akartam ennyi idősen tartani, valószínűleg nem, de mindegy, valószínűleg jobb már nem lesz, szóval innentől már csak lemaradásban vagyunk, és folyamatosan lemaradunk magunkhoz képest. Talán egyszer még, nem tudom, amikor évente elmegyünk két hét nyaralásra majd a családdal, akkor addig jó lesz. Amúgy meg teperjünk a melóban, igen, ahogy a milliárdos tulajunknak még több milliárdja legyen, ezért tényleg a lelkünket is ki kell dolgozni, és a lelkünket ott kell hagyni a cégnél, cserébe meg majd, hát jó esetben valami ház valamikor összejön, hát nyilván miután kifizettek azt a 20 év hitelt, de legalább néha elmehetünk nyaralni, hogyha nagyon-nagyon jók vagyunk, akkor elmehetünk síelni, és lehetnénk egy kínai gyárban is 12 órázhatnánk, szóval igazából ez egész jó. Jó, néha jó bebaszni. Céget miért akarnád otthagyni? Tényleg a céges karácsonyok egész mókások szoktak lenni, és egyszer a főnök is kiigazította a nyakkendőjét, ilyen laza volt, és megdicsért, szóval ez most még évekig ki fog tartani. Nyilván, hogyha a szerelmi élet annyira nem jött össze, akkor már milyen munkába menekülni, vagy fordítva. Hogyha a szarameló, akkor legalább a szerelmi élet összejön, és hogyha egyik se, hát majd egyszer. Szóval türelmesen ki kell várni. Bár látjuk ugye a social médián, ezen a héten is láttuk, hogy mennyi ember sikeres, és mennyi dolgot megtesz érte. Nekem a felét sincs kedvem, se korán kelni nem akarok, se agyonmelózni magam, se tanulni, de egyszer majd összejön. Egyszer minden összejön, hát a saját életemben én vagyok a fős, szóval nincs olyan, hogy ne jöjjön össze. Nincs olyan, hogy örökké tartson ez a kínzó magány, egyszer majd lesz valami. De nem baj, itt vannak a sporthíreink is, igazából tök mindegy, mert se olimpia nincs, se valami világbajnokság, vagy EB. A gazdaságát úgy áll, ahogy, hát így reméljük, hogy szakértők kezében van, valószínűleg rohadtul nem, de mindegy. Ugyanolyan balfaszok, mint mi, ők se tudják. Hát a gazdaság az olyan, mint egy ilyen, hát hogy is mondjam, egy ilyen szerencsejáték mágiával keverve. Mindenki csak reméli, hogy milliókat szakíthat, és az általában, aki tényleg milliókat szakít, az, akinek már van milliója. Ugye, mint egy gazdag ember mondta, hogy 10 000 dollárból mondjuk 12 000 dollárt csinálni, az kemény munka. Most 1 000 000 dollárból 1 200 000 dollárt csinálni, az elkerülhetetlen. Ez így van, akinek sok pénze van, annak több lesz, akinek meg kevés van, az dolgozhat, hogy hát, ha majd így egy ilyen életszínvonalat fel tud tartani, cserébe a nyugdíjig, hát sok kikapcsolódása nem lesz, max estéként lehet szórakozni, meg hétvégenként, és akkor utána reménykedjünk, hogy nem hal meg a nyugdíjkorhatár előtt, de igazából mindegy is, mert mire ugye nyugdíjas az ember, ha megéli, és akkor addigra akkor lesz szabadidője, de már fáj mindene, nincs ereje se utazni. Tök jó ez a nyugdíj, tök jó, hogy megjött, tök jó, hogy jön, csak addigra már kinek van energiájára tenni is bármit. Akinek van, annak innen is respekt, meg annak is, aki megélte, de ki van találva ez a nyugdíjkorhatár, hogy amúgy is a mi korosztályunk már ne számoljon nyugdíjjal, mert tök fölösleges, addigra olyan öregedő társadalom leszünk, hogy örüljünk, hogyha nem fog kitörni az apokalipszis, mármint hogyha addig nem tört ki előtte a globális felmelegedés miatt, ami miatt mindenfelé élelmiszer hiányok lesznek, és ki tudja, hogy mennyire szakad szét a társadalom, még ennél is jobban. Figyelj, ez egy ilyen hét. Igazából kicsit olyan, mint a többi. Így ilyen nagyon más, nagyon nem különbözött, de nem is tudom, miért különbözött volna, majd lesz ez meg az a program, az tök jó lesz, hétvégén el lehet menni berúgni, vagy végre egy kicsit pihenni lehet, nem kell hajnalig dolgozni, azért, hogy majd egyszer hátra többet fogsz keresni, de nyilván az, hogy többet keresem, majd még több és több felelősség lesz, szóval pihenni akkor se fogsz. Nem baj, legalább a fizetés több lesz, bár addigra az infláció miatt kb. Ugyanannyit fog érni. Hát a pasid nem lett izmosabb, a csajodnak nem lett nagyobb a melle, se kisebb, legalább, de a pasid legalább dagadtabb lett. Szóval így elvagytok. Aztán remélhetőleg majd egyszer jön a gyerek is, még azelőtt, hogy ez biológiailag képtelenség lenne, csak most még nem álltok készen, megértem azt is. Ha még szingli vagy, akkor majd jön a nagy ő, aztán nyilván lehet ezt várni, csak egyre kevésbé hisz az ember az ilyen mesékben, amiket még tudod, ilyen 18 évesen elhitt, és akkor nem baj, azért még keresi az ember még 30 évesen is ugyanazt a lángolást, amit 18 évesen megélt, és hát hogyha nem ugyanazt kapja, akkor ez így nem annyira jön be neki. Én azt mondom, hogy a szerelembe hinni az egy szép dolog. Nem szabad megállapodni a legjobbnál rosszabba. Csak arra is vigyázni kell, hogy ne legyen az a vége, hogy az ember egyedül marad. Nyilván fél ettől. Még továbbra is úgy van, hogy akinek csaja van, vagy pasia, az leginkább szívesen dugna valaki mással most már. akinek meg bárkivel dughatna, az meg már szívesen lenne szerelmes újra. Jó lenne a másiknak a munkája, a másiknak a szerelmi élete. Ő izmosabb, neki jobb a munkája, neki több a követője, nagyobb a fasza, nagyobb a segge, kockásabb a hasa, igen, szebb a háza, jobbak a kilátásai, de mindegy, azért mi is el leszünk, nem? Azért nekünk se olyan rossz. Ez a hét is eltelt valahogy, a következő reméljük egyen jobb lesz. És hogyha minden hét egyen jobb, akkor egy idő után nem lesz rossz. Lassan itt a nyár, legalább sütni fog a nap, el lehet menni strandra, reméljük, hogy nem lopják el a cuccainkat, amíg fürdünk. Megnyugtatlak titeket, nem sokára minden jobb lesz. Nem sokára felmegy a nap. Aztán meg, hát találkozunk az apokalipszisben legkésőbb, amikor két rozsdás karddal vívjuk meg a harcunkat az utolsó csepp vízért. Ne felejtjétek, hogy mindannyian többre vagytok hivatottak, mint amit csináltok. Nyilván ez így működik. Mindenki többre hivatott, csak akkor ki csinálja meg azt, amit most kell csinálnunk. Ha? Egy-két embernek itt nagyon jó éve lesz, minden be fog jönni, a többieknek meg hát nem sokára itt a tavasz, és jó idő lesz. Az is valami. Most ott szemben Siófokon biztos buli van. Siófokon mindig buli van, vagy csak nyáron? Péntek este van. Itt vagyok egyedül, pofázok a kamerában, mindenki más meg elment, sörözik, élvezi az életet, ezt én ugatok itt. Aj, bazd meg. Be kéne tépni. Figyelj. Legalább a csillagok szépek. Nem. Legalább a csillagok azok mindig szépek. I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you, I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you'll always be around. Even if I fail, you are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Loving you has never felt more right. Nothing.